planta de Calaf amb contracte indefinit. Envia el currículum a rrhh@amplater.com. Honest el nostre equip. Si el transistor de la iaia no té piles, connecta't a l'streaming de flashback.cat. Encetem aquesta nova hora musical a Flashback. Toca fer el vermut a Flashback. Bona centrada al segon pal, el cop de cap gol. El so més potent de la ràdio digital. Recupera els programes de Flashback i nous continguts exclusius dels nostres locutors. Que vam conèixer gràcies a la xarxa social TikTok. Només al Flashback.cat. Flashback. Bon dia, són les 10. Almenys 12 persones han mort i gairebé 3.000 han resultat ferides al Líban per l'explosió de milers de dispositius buscapersones. El Ministeri d'Afers Exteriors del Líban ha qualificat les explosions de ciberatac israelià. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel s'ha negat a respondre cap pregunta sobre els fets. Un nen de 12 anys apunyala 6 companys de classe a Portugal. Va passar ahir dimarts. Una de les alumnes va quedar en estat greu, però la resta tenen ferides lleus. Segons la policia portuguesa, el responsable de l'atac va anar a dinar a casa i va tornar a l'escola amb un ganivet i una armilla antibales a la motxilla. L'escola ha assegurat que es tracta d'un fet aïllat i ha reprès les classes avui amb normalitat. I Donald Trump diu que va rebre una trucada molt amable de Kamala Harris després del seu segon intent d'assassinat. Les paraules de Trump contrasten amb les acusacions que va llançar el dilluns quan va responsabilitzar les mentides i la retòrica comunista de Harris de l'intent d'assassinat. Una estona abans, però, Kamala Harris ja havia parlat de la seva trucada a Trump i havia dit que no hi ha cabuda per la violència als Estats Units. Els esports. Ahir s'estrenava el nou format de la Champions. El Madrid va guanyar l'Stuttgart 3-1. Avui li toca el Girona, que debuta a París contra el PSG a les 9 del vespre. I la Comissió Antiviolència proposa multar un aficionat amb 60.000 euros per insults racistes a Vinícius a les xarxes socials. L'individu, a més, no podrà entrar en recintes esportius en 2 anys. Gràcies, Andrea. Anem al temps. Oxicol, el complement que t'ajuda a mantenir el colesterol a ratlla, t'ofereix el temps a Flashback. Canvi de temps? Canvi de temps avui, Marc Paredes, bon dia. Molt bon dia. Doncs sí, avui la jaqueta per una banda i el paraigua seran imprescindibles i és que tenim un canvi de temps que ens portarà una forta baixada de les temperatures. De fet, en aquests moments ja ho estem notant perquè en molts casos les temperatures estan quedant força frenades i per l'altra, unes precipitacions que aquesta matinada ja han fet el nas per les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. Localment ho han fet amb força i encara ho poden fer pràcticament fins al vespre. Per tant, precaució. Tot i que al matí el cel en conjunt aguantarà, però mantindrem aquest cel força amenaçador, serà a partir de la tarda i vespre, quan les precipitacions tornaran de caràcter aïllat, localment intens i que podrien regar bona part del territori. I també, atenció a la baixada de les temperatures, perquè notarem que l'ambient de tardor avançada, doncs, ja és aquí. Molt bé. Temperatures ara mateix, a veure. Doncs mira, tenim 19 graus a la ciutat de Mataró, 15 a Tremp, 17 al Vendrell i també 17 a Blanes. Perfecte, Marc. Fins demà, que vagi bé. Fins demà. Adéu. T'imagines no recordar les teves cançons preferides? L'Alzheimer s'endú la memòria, però no l'emoció d'una abraçada. Uneix-te al repte Kern Pharma. Recaptar 5.000 fotos d'abraçades fins al 26 de setembre per donar 5.000 euros a la Fundació ACE. Puja la teva foto a unabrazoporelalzheimer.com o a l'Instagram. I know that this could hurt me bad. I know that this could feel like that. But I just can't stop. Then my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill. But it's so dark inside, I throw the windows wide. I know, la la la. As the flowers grow. Two people, there's a spark between. One gets torn apart, one gets a broken heart. I know, la la la la la la la la. I know, la la la la la la la la. Still I don't let go. And fields of flowers grow. Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. Al matí, la mare que el va parir, Radio Flashback, 10 i 6. Tot i ser les 10 i 6, encara no hem parlat de l'Instagram, que, atenció, hi ha novetats, Marc. Novetats, si teniu canalla menor d'edat que té ja compte d'Instagram, que sí. Sapigueu que ben aviat tindran el compte tancat. Ah, tancat vol dir amb el candau. Amb el candau, què vol dir amb el candau? Vol dir que serà privat, que no tothom podrà veure les no serà fotos públic. Que només penja... si l'acceptes. Exacte, que a hores d'ara podeu fer això, però podeu usar si el perfil si ets privat. Si ets seguidor i ets mejor amigo, pots seguir veient les fotografies del... Sí, això sí, clar, perquè ets seguidor. El que passa que Instagram està preparant el que es coneixerà com Instagram Teen Accounts, que seran aquests adolescents fins a 17 anys, tindran el compte tancat per defecte. És a dir, no el podran obrir. No el podran obrir sense el permís dels seus pares. Però una pregunta, si jo m'obro un compte d'Instagram, tinc 16 anys, sí. M'obro un compte d'Instagram i poso que passa-me'l, tinc 18 passa-me'l. O 17... Ja està. Clar, és que... Ja és, home, ara, si tens... ara ja has d'espallar que... tota la notícia no, que tenia si no té el senyor d'Instagram. És que no té cap sentit. Però si tens no, 16 cola, però a veure, jo tinc escolanets de 6, 7, de 12, de tot, de tot. De què vol dir? De seguidors? No, Vostè segueix? De mejor amigos. Ah, està, a mejos. A mejos, de mejos. Ah, sí? Sí, però bueno, fem... Què fan? La catequesi? No. Clar, amb 6-7 el que es fa, la catequesi. Ens passem la carta dels corintis. Doncs que sàpiga... El que s'ha de fer. Mossèn. Però tenen el candauet, no? O sigui, és a dir, com els han acceptat? Jo tinc clau del candauet. Té la clau del candau? Sí, té el control parental vostè? Sí. Molt bé. Però no, els pares, a veure, no estan pendents bueno, de tot. El pares. És no, és que és el que anava a dir és això. És que és molt curiós bueno. Que tu posant que sí, que tinc la majoria d'edat, ja està. Sí, clar, bueno, suposo sí, que sí. Deuen reclamar algun altre... Clar, ara, jo fa molts anys que no m'he fet un compte d'Instagram, però potser ara et demanen un número de telèfon que va associat a algun lloc, potser un correu electrònic, potser ho vigilaran més, però en qualsevol cas, tots els comptes que siguin menors de 17 anys a finals d'any els bloquejaran amb aquest perfil privat de cop a Instagram. Val. I això inclourà altres històries, com per exemple restriccions en els missatges. Només podran enviar missatges la gent que tinguin agregat o que siguin seguidors d'aquell compte. Clar. Els pares podran saber amb qui estan parlant i amb quina freqüència. Veus, això està bé. Però no sabran el contingut dels missatges. Vale. Això està molt bé. Veuran que estan parlant amb el mossèn Faristol. Sí, per exemple. Que està allà al top. però no veuran què li diu al mossèn. El contingut serà religiós, evidentment. No, de què vol parlar clar, vostè? Clar, evidentment. També hi haurà recordatoris de temps que ha passat 60 minuts d'ús de l'aplicació. L'aplicació demanarà tancar-la. Tenca'm, sisplau. Què vol dir 60? Que 60 minuts em sembla una barbaritat. Uf, sí. Estem més estona, a vegades, enganxats sense adonar-nos. Sí, sí. És que no ho dic que ho estiguem fent bé, és que em sembla una barbaritat. S'activarà per defecte el mode repòs a les 10 de la nit a les 7 del matí, que això vol dir que podràs accedir a l'aplicació, però no t'avisarà de cap interacció que tinguis. És a dir, no et sortirà cap notificació a la pantalla si tens això activat. I per fer qualsevol canvi que tu vulguis fer, hauràs de fer-ho amb els teus pares. Vale. Això fins als 17 anys. Després ja cadascú faig el que vulgui amb l'Instagram. Està bé, està bé. Sempre és una font de conflictes, Instagram, sobretot amb aquestes edats. Els 18 ja s'obren OnlyFans, ja està. Són les 10 minuts. És qui escriu el teu demà. Soc Guillem de Bus. La següent cançó es diu Actitud, a Flashback. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. A sobre està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Hem patit la por per tot el que és nou, compartint el camí que ens ha dut fins aquí. I ens hem llepat la ferida cavalcant per la vida, cavalcant per la vida. I ara que ens tirem per les baixades sense frens, i que tot és tan efímer, tan intens, tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. La teva actitud és qui escriu el teu demà. Has sobreviscut, tot està per començar. Tornes a notar que ningú et podrà aturar. Sents capaç de controlar la teva por, que el món ja gira en la teva direcció, que ja has fugit de la presó, que ja has fugit de la presó. I ara que tot va de pressa, jo voldria parar el temps, fer que els nostres dies es poguessin fer eterns. Tornarà la sort, sentiràs el cor bategar tan fort. Semblava tot perdut i et vas tornar a aixecar. Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per a òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs. De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura Jove a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya. Com? Que l'aniversari de la Marisa serà una festa de disfresses i que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo. Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillón és sempre ferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillón, 20 anys somiant en gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Mai t'havies plantejat servir a la ciutadania. Mai t'havies plantejat posar-te un uniforme. I ara vius una vida professional plena d'oportunitats. La teva vida pot fer un gir quan t'ho planteges de veritat. Nova convocatòria de 900 places de Mossos d'Esquadra amb una reserva del 40% de les places per a dones. Servir a la ciutadania des de la proximitat. No t'ho havies plantejat mai? El teu futur comença avui. Forma part del cos de Mossos d'Esquadra. Més informació a mossos.gencat.cat/convocatòria-mossos. Generalitat de Catalunya. Soc la Montse, de Carglass, especialista a arreglar dies. Avui, per exemple, en veure que comptem amb un ampli estoc de cristalls i tenim el seu parabrisa, a la Marta li hem arreglat fins i tot els seus plans de finde. Carglass canvia, Carglass repara. Tenim amb nosaltres el Pedro, membre del moviment hippie. Digue'ns en què consisteix aquesta forma de vida. Ser hippie va molt més enllà d'un mateix. D'alguna manera transcendeix l'aspecte materialista i se centra en un pla més naturista. I aquest rasca que portes? Ah, és un rasca Flower Power. És que sóc hippie, però no tant. Nou rasca Flower Power de l'11. Amb premis a l'instant de fins a 120.000 euros i molta diversió. Rasca Flower Power de l'11. Dona una alegria a l'esperit. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Amb l'arribada de l'octubre s'apaguen els altaveus, es desconnecten micròfons i els instruments. Desapareix el públic. Callen les veus. N'estem segurs? Torna l'anual Flashback. Encenem els escenaris. Dimecres 2 d'octubre, Sala Paral·lel 62, Barcelona. Ginestar, La Fúmiga i Figaflowers en concert. Corre i aconsegueix les teves invitacions a flashback.cat. Anual Flashback, el primer festival de la temporada. Amb el patrocini de Level. Estàs a un level de volar als Estats Units sense escales. El lloc és el DIR i el moment és ara. No esperis més i activa't amb tot el que tenim al DIR per a tu. DIR Bootcamp, Jambox, Cardio, activitats dirigides, musculació, pesos lliures, piscines, pàdel i molt més. Apunta-t'hi ara i aconsegueix preus especials. Informa't al club o a DIR.cat. Ja saps, el lloc és el DIR i el moment és ara. A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut. Som persones tenint cura de persones. Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària. La dels metges. Aquí ja fa més de 20 anys que estem amb Rafa Nadal, durant els quals hem viscut grans moments. Ara ha arribat el teu. Aprofita que tornen els 10 dies Kia i vine a celebrar-ho del 12 al 23 de setembre a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia i Nadal, 20 anys junts. Kia, descobreix el que t'inspira. Vius a l'Anoia o a la Segarra? Busques feina? Amb Platter Group, líder en embalatge flexible i rígid, busquem personal per fàbrica i oficines per la nova planta de Calaf amb contracte indefinit. Envia el currículum a rrhh@amplatter.com. Uneix-te al nostre equip. Ara a Mobles La Fàbrica. Més compres, més estalvies. 10% de descompte si compres al saló. 15% de descompte si compres al saló més el sofà. 20% de descompte si compres al saló més el sofà més el dormitori. Mobles La Fàbrica. Obert al migdia i pàrquing gratis. A Barcelona, sense anar més lluny. Torna al Festival de la Velocidad de Barcelona. De l'11 al 13 d'octubre al circuit. Amb les carreres de GTs més importants del món. Les Fanatec GT World Challenge. Entrades a festivaldelavelocidad.com. Totes amb accés al paddock. Tribunes, firma d'autògrafs dels pilots, pitwall, reunió d'ultracars i a la concentració de cotxes modificats. Pàrquing i nens gratis. Entra a la web d'Esplau i aconsegueix el passaport de descomptes d'un altre planeta d'Esplau. Podràs aconseguir descomptes exclusius als restaurants, cinemes o a la bolera. Aprofita'l en els teus dies de compres a Esplau, que és a partir del 16 de setembre fins al 6 d'octubre. És a dir, ja pots, ja s'hi val. Entraràs al sorteig de targeta regal de 200 euros. Informa-te'n a esplau.com. Esplau.com. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar. Ara connectem amb l'home del trànsit, al matí la mare que el va parir, que és el Jordi Marder, que el tenim ja en comunicació. Senyor Jordi Marder, bon dia. Bon dia des del RAC. Doncs avui l'estat del trànsit fa honor a les seves cicles. RAC, reseu, amics conductors catalans. Perquè, com diria Rosa Peral, la cosa está que arde. Al matí la mare que el va parir, de 6 a 12, a Flashback. Tens un assistent intel·ligent que quan li dius posa Flashback... Molt bé, obrint Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Flashback. Et posa Flashback. El cotxe cotxe, el més important és la seguretat. Condueix amb l'única ràdio que t'assegura els millors èxits. Flashback. Només èxits. Al matí, la mare que el va parir. És absurd. O sigui, qui necessita 4K? Amb una càmera, que fas una palla... Una balla? Una palla? Necessites una panoràmica. Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez. You said all your sweets, I try but I can't figure out. I've been next to you all night, I still don't know what you're about. You keep talking, but not much coming out your mouth. Can't you tell that I want you, I say yeah. Marcel. Dave McRae, Greedy, al matí, la mare que el va parir. Oh, Marcel. Hola, Ferran. Hola. Hola, Ferran, per molts anys. Adéu, Ferran. Ets un gran. T'estem trucant en directe des del matí, la mare que el va parir, de part dels teus papes i de la teva germana, que t'estimen molt, es veu, Ferran. Olé, tio, vaya màquina. Com ho celebrareu avui, això, nen? Avui, unes birretes, tranquil·lament, ei, que demà s'ha de treballar. Clar que sí, home. Ben fet, Ferran, em seny. Una abraçada forta des de Flashback, tio, que vagi bé. Moltíssimes gràcies. Adéu, maco. Adéu, gràcies. Adéu, adéu. Avui hem parlat de l'idioma, del català. Sí. Aquí al matí, la mare que el va parir. I anem a parlar del el català el i català. Els immigrants que venen a Catalunya, sí, que volen aprendre i no poden. Mira, en concret, la notícia és entorn dels manters que denuncien la saturació dels cursos de català. Clar. Volen aprendre català i, de fet, el titular és que és pitjor que les entrades d'Oasis. Això és el que diuen els mateixos manters. Que hi ha molta cua, és impossible. Es volen apuntar a les classes que ofereix el Consorci per la Normalització Lingüística. Teòricament. Però, de fet, del seu sindicat, només 5 persones s'han pogut apuntar a aquests cursos perquè estan saturats, falten places. Bueno, i les més... condicions que demanen, tens que apuntar-te des del minuto 12 al minuto 13. Aquí tienes està. Un minuto el lunes. Només si hi ha 2 hores al dia, dues una hores. Cosa d'aquestes que has d'anar a fer cua, doncs les cues que... són... I, llavors ens queixem de que la gent que ve de fora no parla català, però si no poden aprendre. Clar, posen complicat. És el que diuen ells. Diuen, després ens diuen que nosaltres no fem l'esforç, però que això és un sistema al final racista i excloent perquè no ens deixen integrar, perquè volem aprendre l'idioma i no hi ha forma de poder accedir a aquestes places que ofereixen per aprendre català. No sé, Karim, ben sopat, què hem de fer en aquest cas. A mi no em fa falta, és veritat que no em fa falta. Tu ja el parles. Molt bé, Karim, eh? Jo dic les dues paraules fonamentals, tres paraules, com a molt, que és duro, 850, amigos. Però dos són castellanes. Ah, he dit 850. Bueno, i durum és... Sí, duro és universal. Vale, no tinc ni idea de català, però és que jo m'intento apuntar a el nivell que és C2. Bueno, és un nivell bàsic per començar a parlar català. He d'agrair que hagis fet un curs per la gent que ve de fora perquè pugui aprendre català. Clar, si no pot anar a l'oficial, que s'apuntin al meu. Al privat, tenim un curs. Ah, sí? Ah, però privat. Del Karim? Bueno, privat. Bueno, sí, bueno, collons, paga, sí, clar. Grans problemes, grans solucions. Jo sí, que hago mi curso. Escolteu el nou curs de català per gent que ve de fora. Hola, sóc Karim del Sopat. Vols aprendre una llengua bonica, útil i amb la que t'entendrà tothom? Doncs estudia anglès, amigo. Però si vols aprendre un idioma per poder parlar vos amb dos o tres persones de Vic o de Banyoles, apunta't al curs El català té futur amb salsa de iogurt. Aprèn les expressions més catalanes per anar pel món. No hi ha duros a quatre pessetes, són 8,50, amigo. Aquí hi ha kebab amagat, són 8,50, amigo. Falafel rugent, pluja o vent. Estos són 10,50 que suplemento, amigos. Amb el curs del català té futur, amb salsa de iogurt, estudiarem els clàssics de la literatura catalana. Tirant lo blanc, és a dir, tirant salsa de iogurt. La Paqui del Diamant, o l'antologia de poesia de Josep Maria de Segarra. Segarra un bon mal de panxa amb el Durum, eh? No et conformis amb el nivell C de català, exigeix el nivell D, D de Durum. Apunta't ja al curs del català té futur, amb salsa de iogurt. Sí, senyor! Bé, Karim. Està molt bé, home. Ja està funcionant. No aneu a ajuntament, home. Com a catalans t'ho agraïm. Agraïm que es faci aquest esforç perquè la gent que ve de fora pugui aprendre el català. Tu ets nascut aquí, però sempre pots perfeccionar. I tant. Doncs mira, m'apuntaré al curs. Clar, sí, i si no aprenc català, aprendré a fer durums, que també sí, em servirà. Sí, també té pinta. Tenir vents. Cada dia, lleva't amb energia. Al matí, la mare que el va parir. Flashback. Hola, gente, ¿cómo están aquí, Emilia? ¡Emilia! Gatini, esto es Aversión Original. Flashback. Soy leyenda, como Madonna en los 90. Cuando entro yo, cierro la tienda. La pasarela tiembla, la tela ya no inventan. Pero cuando se apaga la TV, de Vogue, diva argentina, doy clases de flow. Ya mucho tiempo que arriba en el top, stop. Pongo los dramas en off. Mientras vos le pones play a mi song. No tengo tiempo, no sé ni quién sos. Yo solo veo a mi gente en el show. Dulce como miel y duele como tacas en la piel. Salté el vacío sin caer y al renacer hoy puedo ser cuando nadie me ve. Cuando se apaga portarse mal, nos vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión original, porque ahora que nadie nos ve, vamos a hacerlo profesional, nos vamos a desconocer, hoy vos vas a conocer la versión original. Emilia Itini, l'original, al matí la mare que el va parir. Vinga, 10:27, és el moment, com sempre, de regalar la tassa del nostre programa. El Marc us explica una història. Heu d'estar atents i atentes. La primera persona que encerti de què parla o de qui parla, a través del WhatsApp 628-414-029, s'endú la tassa del matí i la mare que el va parir. La història d'avui és aquesta. Estava xupat. La feina consistia en agafar aire i esperar. Esperar i matar, matar i esperar. I tot en 5 minuts. Era directe, sense vendre fum. Però clar, imagina't, un paper així crema, i molt. Ell semblava educat, inofensiu, filtrava molt bé els seus actes, però quan la gent ja no el veia, es dedicava a fer-los pam i pipa. Què busquem avui? És un actor, no? O una actriu. A què? Què busquem avui? Què busquem? Crec que és la vegada que hi ha més pista per paraula. Ja, però costa, igualment. A veure. Són 60 paraules en total i poder hi ha 20 paraules que són pista. I no és la catximba. No és la catximba. Val. Com era? Bufar aire? Disparar aire? I no és Woody Allen i no és el vapejador. No. les dues primeres paraules... Sí, a veure, foli, foli. Ja és, què és? La resposta, en certa manera. Estava xupat. Ah, el xupa-xup. No. La feina consistia en ja agafar... Tenim, eh? Sí? Ja tenim, sí. En agafar aire i esperar, esperar i matar, matar i esperar, i tot en 5 minuts. Era directe, sense vendre fum. Però clar, imagina't, un paper així crema, i molt. Tabac. El tabac. Ah, el tabac. Es dedicava a fer-los pam i pipa. Clar, la pipa també de tabac. Ah, clar. El tabac, per què vull el tabac? Doncs perquè a Brussel·les s'estan plantejant l'ordenança de prohibir fumar a les terrasses, també. Si fins ara ja era comú no poder fumar als espais tancats, doncs també es planteja, doncs, això, que a partir de ben aviat no es pugui fumar a les terrasses de bars, restaurants... Jo recordo una revista en què sortia a la portada Mariano Rajoy, no sé com es deia la revista, que sortia un Rajoy que vostè no tenia ni canes... Bueno, jo fumava puros. És que clar, i era una revista, no sé com es deia, però una revista... Crec que és El Fumador. El Fumador. El Fumador. I doncs elogiava el fet de fumar i que bé que se sent un quan fuma i tal, i sortia Rajoy amb un titular, que no sé si trobem la portada, però era boníssim. La revista era El Fumador. El Fumador, I ara estem intentant... Bueno, tia, com rotllo, me siento muy bien cuando me fumo un cigarrillo, o algo así. Pero yo solamente fumaba cuando no hacía nada. O sea, todo el rato. El titular és Mariano Rajoy, ministro de Administraciones Públicas. Sí. Fumar és una virtut. Veus? Algo així. Sí, això deia Rajoy. Estoy muy joven ahí, I seria molt divertit saber quins famosos polítics tot fumen i quins no. Clar. No us agradaria molt, perquè en teoria ningú fuma. Abans tothom. Abans tothom, sí, abans, tu veies una sessió del Congrés dels Diputats no. I tothom estava fumant. I tu veus First Age, veus allò una senyora que ve a conèixer algú de 60 anys. Bueno, busco un senyor, què tal? Ja no cal que digui res. Ja ho veus. Sí, sí, és el tema del fumar, el tema del tabac. Qui s'endú la tassa del matí, la mare que el va parir? Doncs una noia que de moment només ens ha dit yuhu. Yuhu! Yuhu! Per la yuhu, la tassa del nostre programa. I ara flashback, Katy Perry, la més nova, que porta per títol Lifetimes. Bon dia. I'm gonna love you till the end. matí i la mare que el va parir. Cada matí posem Catalunya del revés. Es troba el Baix Penedès, pots anar-hi amb la Paqui o l'Andrés. El formen set mítics espigons i foli, ara menjar torrons. Conill, aixeca't ja de llit. Conill, castell que és ben parit. Conill, folclori ben al pit. Conill. Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir. A Flashback. Flashback. I'm hurting, baby. Somebody's me. Es diu Sugar, és del 2015, dels Maroon 5. Hola, Laia. Hola, bon dia. Atenció, que la Laia en fa 18 per molts anys. Bon dia. Bon dia. Ja els tens? Ara ja? Sí, sí. Vale, aquí, ja vota. Sí. Aquí votes, va. No. Hosti, no, això. Ui, no, no. Encara no, això. Encara no ho diu. T'has d'espavilar, amb això? Per bueno, sortir, sí. Ja, ja, ja. Ara l'ha enganxat amb un mal moment perquè... Com que ha fet els 18 tan arran de les últimes eleccions, ara encara falta molt per les properes. Fins als 22. S'han fet europees, municipals i espanyoles i catalanes. S'ha fet, sí, tot ja, per tant, encara falta. Has d'esperar. O sigui, has d'esperar. El teu gran moment. Ja per sort, sí. Laia, 18 anys, mira, t'estem trucant del matí, la mare que el va parir, de part del Raül, que vol que tinguis un feliç dia i que aquesta nova etapa que avui comences estigui plena d'alegria, satisfaccions i aprofitis cada moment per construir els fonaments sobre els quals. Ai, doncs moltes gràcies. Faran de suport del teu futur. Has vist el Raül? Quina l'àvia que té. Maco, i tant. Sí, sí. Escolta'm, que tinguis un gran dia, Laia, des del matí la mare que el va parir per molts anys. Vale, moltes gràcies. Adéu. Adéu. Adéu, Laia. Al matí, la mare que el va parir. Moments per emmarcar. Sempre ens tindrà al seu costat, president Illa, pel que faci falta. Nosaltres governarem per tothom. Sí. Començant per Madrid. Home, vinga. Benvingut. Catunya al servei de Madrid, al costat de Madrid. Va, perfecte. Li dedico una cançó ara mateix. Vinga. Una cançó que té un títol que jo crec que li va com en ella al dit. A Pedro, a Pedro, Pedro, no? No, Pedro. Al matí, la mare que el va parir. De 6 a 11, a Flashback. Estás ni en quién día estás. No me rayes, no me, no me rayes. Porte un mal de cap que no me la cagues. Ahora ya tinc pampas a poner braves. No n'he de tiner que me n'anem de cales. No me rayes, no me, no me rayes. Aniré avisant-vos cada 4 hores. Ja m'he oblidat, em van a matar. No, al final tampoc aniré a sopar, sorry. Estic fent tot per mi. Ha estat un any molt dur. Per fi ho he aconseguit. Jo ja no pense, jo ja no pense, jo ja no pense. Creo que yo no estoy ya dormiré cuando se acabe el estilo. Encara. s'acaba. Em piten les orelles, sento flautes. T'has enterat, ja han arribat les males llengües. Però els mirants amaven. Del matí a la nit, del matí a la nit. Reteu me'n rodava. Del matí a la nit, del matí a la nit. Estic fent tot per mi. Ha estat un any molt dur. Per fi ho ha aconseguit. Jo ja no penso, jo ja no penso, jo ja no penso en tu. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. No me rayes. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. La Fúmiga, precisament ells seran un dels grups convidats a l'anual Flashback i tocaran aquesta cançó en directe, que és un espectacle garantit. Hola, hola, família de Flashback, família del matí, com esteu, Carles i tota la tropa? Así Artur de la Púmiga, des del País Valencià, i vos envio una forta abraçada i vos desitge una temporada plena d'èxits. Molts besets a tots els oients de Radio Flashback i llarga vida al matí, la mare que el va parir. Gràcies, Artur. Hi ha gent que fa les coses molt bé, per exemple. Bueno. És que hi ha gent que fa músiques ad hoc per les seves campanyes. Com sí. És? Jo us fico aquesta música i què? Ja ho tens. Bon preu, ja esclar. Bon preu, esclar, clar que sí. Sí. Bon preu. Bon preu, ja esclar. Tu imagina que obres la nevera per agafar un tros de formatge i et trobes unes cabres o unes vaques del Pirineu. Un senyor tocant el banjo, aquesta sintonia. Bon preu, esclat online, servei d'entrega a domicili i punts de recollida. Bon preu, esclat online. Quilòmetre zero, el més a prop que mai. Fàcil, ràpid i comodíssim. Mira la cabra. La cabra del Peyu, que està bon preu esclat també. Mira. Ai, el Peyu aquesta? Sí. Peyu, no? Peyu. Mira com riu. Riu molt. Bonpreuiesclat.com. Bonpreuiesclat.com. Vinga, vés-hi. Al matí, la mare que el va parir. L'alegria de cada dia. Escolta la Flashback. Amb Carles Pérez. I ara una de nova de The Weeknd, això es diu Dancing in Flames. Sona Flashback, bon dia. Traffic dies while we are racing home. Melted lights cover the open road. I'll be making, cause I've been chasing another. Yeah. Fent I'm Blue de Badí. Mira, abans he dit que David Guetta portava dues versions, doncs, és a dir, Dragostea d'Intei i el de What is Love, doncs mira, són tres. Veus, Blue de Badí també. Totes. O sigui, no para. És que no para de fer versions de David Guetta. Totes. I veu un full blanc, li agafa un buit interior. Sí, sí, ell necessita de... partir d'una cançó ja feta. Ah, exacte, exacte. Diu, vale, copiar, pegar. Sí, sí. 10:53 minuts. Si tu matines, posa la ràdio i el va parir, va parir, posa el va parir. Fa molta gràcia, fa molta festa, la lien per de sí o sí. A Flashback, al matí la mare que el va parir. De dilluns a divendres, de 6 a 12, amb Carles Pérez. To the heart, I never kissed a mouth that tastes like yours. Strawberries and something more. Ooh yeah, I want it all. Lipstick on my guitar, feel like. wrap me up between your legs and arms. Ooh, I can get enough. You know you could tear me apart, put me back together and take my heart. I never thought that I could love this hard. Ooh, I can get enough. Ooh, you got me feeling like I wanna be that guy. I wanna kiss your eyes. I wanna drink that smile. I wanna feel like I love our souls on fire. I wanna stay up all day and all night. Yeah, you got me singing like ooh, I love it when you do it like that. And when you're closer, give me the shivers. Oh baby, you wanna dance till the sunlight cracks. And when they say the party's over, then we'll bring it right back. And we'll say ooh, I love it. Felicitats, nen! Estem trucant del matí, la mare que el va parir, de part de la Mireia, els teus fills ja et diuen que, tot i que volies una moto, una CBR, una Honda, ai, això no ha pogut ser, però ai, que esperen que la sorpresa de fer la trucada al matí, la mare que el va parir, t'hagi agradat. Hòstia, quin greu, ara m'ha segut. Tu demanaves la moto trucada i t'has quedat amb la trucada. Bueno, no, està perfecta. El matí, la mare que el va parir, de 6 a 12, a Flashback. Ai, no quiero ver, pero muévalo, pues, dale. Yo soy Karol G. Flashback. Si antes te hubiera conocido, si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. Te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo yo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, ey. Seguro. 15. 3, 2, 1, go! Al matí, la mare que el va parir, amb Carles Pérez. Viu l'autèntic so Flashback. Només èxit. Flashback. Flashback. Flashback. Aquest és l'èxit de la setmana. Flashback. Tú no puedes ser rey si no tienes la reina. Soy Lola Índigo, esto es Reina. La reina. Flashback. Yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé, pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo soy quien te peina. Cuando nos comemos tú y yo, tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la reina. Como lo hace la reina. Rapito te late, pero no hay competencia, yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin feel, y a tu jefe hay que darle kill feel, pero yo aquí, natural chill, chill. Culo bobo y se le ve sin feel. Ay, amor, cuando te toco no hay que explicar que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te peina. Como lo hace la reina. En casa yo contigo, si no juega mi liga, tú y yo no somos amigos. Mejor que te lo diga, devuélvete conmigo pa' que la noche siga. Pero otra vez te digo que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley yo sé que te peina. Cuando nos comemos tú y yo. Como lo hace la rey. Como lo hace la rey. Té un lleuger punt a la lambada aquesta cançó. En fi, és la reina, així es diu aquesta cançó. Amb Lola, Lola Índigo, que és la reina de Flashback, perquè aquest és l'èxit de Flashback de la setmana. Hola, Vero! Hola! Què tal, com estàs? Bien! Mira, trobem al matí la mare que el va parir. Mira quina música que sona, Vero! Que em diuen que has fet l'aniversari de casament, no? Sí! Ah, amiga, i com tres ha anat anyitos. Això? Tres anyitos. Molt bé, quan? Molt bé. Tres anys, molt bé. Molt bé. Doncs, mira, Vero, el Jaumet diu que després de 13 anys junts només pot donar-te les gràcies per cada moment compartit, per cada somriure i, sobretot, per les dues precioses filles que teniu. Vale? Oh, que bonic. Veus que bonic? És un crac. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Una abraçada als dos. Una abraçada. Adéu. Adéu, adéu. La Vero i el Jaumet, els superguerrers de Catalunya. Quan torni a reunir les boles de drac, li demanaré al Drac Sharon que es pugui escoltar El matí i la mare que el va parir de Ràdio Flashback al Planeta Nama. El matí i la mare que el va parir, l'autèntic, a Flashback. I ara Ginestà, aquesta cançó es diu La meva sort. He estimat sense estimar-me, però és preciós enamorar-se. M'he cosit la pell del cor, he sobreviscut l'amor. Vull somriure al despertar-me i estirar. Deixar-te abandonada, vida meva, estimada. Potser em van guanyar els El matí i la mare que el va parir. Escolta la Flashback amb Carles Pérez. I do the same thing, I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right. Can't be right, yeah. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. For me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, 'cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing, I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing, I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay. A mig concert, Melendi va confessar que està sent pare en aquell moment i que prefereix continuar el concert en comptes de plegar i anar a l'hospital a estar amb la seva petita, perquè diu, tendré tota la vida para disfrutar de mi pequeña Dakota. Com argument em sembla una merda. No, no sé què és peor, que no desee estar en el parto de su hija, que la llame Dakota o que siga dando conciertos. Al matí, la mare que el va parir de 6 a 12 a Flashback. Barcelona, Barcelona 106.1. Cultura Jove us ofereix Connexió Flashback. Si tens entre 18 i 30 anys, et fem saber que Cultura Jove és la plataforma per gaudir de la cultura amb preus especials durant tot l'any. Ja ha arrencat la nova temporada teatral i musical i això vol dir que ja tens un munt de propostes esperant-te que seran segurament una molt bona opció per gaudir de plans culturals amb els amics o la família. Si ets de Barcelona o Rodalies, et recomanem, per exemple, que vagis al Teatre Romea a veure La Col·lecció. Al Teatre Eòlia t'hi esperen Not My Monkeys, El Dau Sec, si representa Kiema, i si vols riure de valent, a partir del dia 24 d'aquest mes de setembre, al Teatre Condal torna Escape Room 2. I si ets més a prop de les Terres de Lleida, doncs tranquil, perquè també tenim propostes, com per exemple al Teatre Ateneu de Tàrrega, on hi podràs veure Els Bonaparte. Això sí, recorda que per beneficiar-te dels preus especials has de tenir entre 18 i 30 anys. Ho trobaràs tot a culturajove.cat. Entra, registra't i gaudeix de la cultura. Cultura Jove, un programa de la Generalitat de Catalunya per apropar la cultura als joves. Ai, no sé què demanar. Gelat o refresc? Sempre hi ha una tercera opció, granissat. En un país amb tantes possibilitats, sempre en tens més. Tria entre gasolina, híbrid o elèctric. Aprofita ara les ajudes del Pla Moves en tota la gamma d'elèctric Citroën. I emporta't el teu Citroën C4 des de 20.800 euros. Citroën. Condicions a citroen.es. Quim Esferrer, què hi posem? Uf, avui estic... Un Colacao calentet? Mira que ets bona gent. Què et dic jo sempre? Que estàs a un Colacao? De veure les coses d'una altra manera. Equiliqua, aquí el teu Colacao. Recibe el balón, lanza de tres y anota. Ahora con Galletas Príncipe puedes ganar experiencias únicas en la Academia de Movistar Estudiantes y disfrutar del deporte en familia. Participa en príncipe.es. Fira del Nadó al Corte Inglés. Fins al 13 d'octubre, 15% de regal en marques de nadons en poricultura, cotxets, tèxtil llar, per a farmàcia i joguines. Amb el millor assessorament personalitzat en tot el que necessites. Vine i descobreix la Fira del Nadó al Corte Inglés. 15% de regal només fins al 13 d'octubre. Consulta les condicions a les nostres botigues i al web. Busques els materials més exclusius i innovadors per casa teva? A Porcelanosa no tenim límits. Tu ho imagines, nosaltres ho creem. I ara, del 20 de setembre al 5 d'octubre, aprofita els dies Porcelanosa, amb descomptes molt especials per a cada estada de la teva llar. Visita la teva botiga més propera, Porcelanosa. Dilluns ulleres, dimarts ulleres, dimecres ulleres i així tota la setmana. Vols acabar amb aquesta rutina? M'encantaria! Doncs aprofita ara perquè a Clínica Baviera l'operació de miopia, hipermetropia o astigmatisme costa només 930 euros. I a més, la primera consulta és gratis. Ara mateix demano cita al 900-180-100 o a clinicabaviera.com. Ara a Mobles La Fàbrica. Més compres, més estalvies. 10% de descompte si compres al saló. 15% de descompte si compres al saló més el sofà. 20% de descompte si compres al saló més el sofà més el dormitori. Mobles La Fàbrica. Obert al migdia i pàrquing gratis. A Barcelona, sense anar més lluny. O sigui, vols un lloc per prendre alguna coseta al mig d'Ullastrell? En una terrasseta que s'hi estigui la mar de bé. I que també puguis menjar el que t'agrada. Brasa de la Bona, unes galtes, pollastre, botifarra... L'era de Cal Tallet és ideal. Menjar la fresca, brasa en un ambient fantàstic. Què, som-hi? L'era de Cal Tallet, de Cal Tallet. Reserves al 93 788 7331 i a tallet.com. No es por lo que decides probar un gimnasio, es por lo que te hace quedarte. En Forus tienes más opciones con más horas de entrenamiento y sobre todo, ese grupo que conviertes en tu pandilla. Apúntate antes de fin de mes y llévate la matrícula gratis y 75 euros en servicios Forus. Infórmate en tu centro deportivo Forus. No es por lo que vienes a un gimnasio, es por lo que no quieres ir a otro. En Forus tienes cursos para todas las edades y además pensados para estrechar vínculos. Apúntate antes de fin de mes y llévate la matrícula gratis y 75 euros en servicios Forus. Infórmate en tu centro deportivo Forus. La Tienda Home, líders en la venda online de matalassos i sofàs, obrim botiga a Barcelona. Visita'ns al centre comercial Valentí Village. Si dius que vens de part de Flashback, tindràs un descompte extra. Personalitza el teu sofà com vulguis i prova el teu matalàs 120 nits. Enviament gratuït. LaTiendaHome.com. Fem de casa teva on somni. El millor de les vacances ha estat on he dormit. Jo us ho comento sempre. Però brutal. Vaig demanar fins i tot quin matalàs tenien i em van dir que eren de Jack Betts, evidentment. Doncs ara, Jack Betts, tens un 50% de descompte en la base o canapé per la compra d'un matalàs amb un matalàs Jack Betts. Dormiràs com un tronc, que m'ho diguin a mi i a les meves vacances. Renova Jack Betts, la teva marca de matalassos catalanes. Jack Betts! Flashback. Baby, desde que te vi, supe que iba a doler y que tú, mi corazón, me lo ibas a romper. Yo sé que no debí quedarme. millors èxits. Flashback. Només èxits. Al matí, la mare que el va parir. ¿O estado civil? Yo soy agricultor. Al matí, la mare que el va parir. Amb Carles Pérez. Hi, this is Sabrina Carpenter, and this is my song, Send me espresso. Espresso on Flashback. Flashback. Numés exits. Think about me every night, oh, is it that sweet, I guess so. Say you can't sleep, baby, I know, that's that me espresso. Pull it up, down, left, right, oh, switch it up like Nintendo. Say you can't sleep, baby, I know, that's that me espresso. I can't relate to desperation. My guillotines are on vacation. Sabrina Carpenter. 11 i 20 minuts. Escolteu al matí la mare que el va parir. Sí, ha arribat el moment esperats per tots. És la broma dolenta del dia, el joc de paraules dolent. L'extraiem d'un llibre que ha escrit un oient. Com es diu l'oient, per cert? L'oient, Emília Luna Campanyà. És perquè qui vulgui el pugui anar a buscar. Sí, bé. Es diu Jugos de Letras. Jugos de Letras, ja amb el títol ja... Ja promet, no enganya sí, ningú. Exactament. Bé, el Jugo de Letras d'avui... Quin és? Va dedicat al Pericles. Molt bé. Oh, mira, sí. Molt bé. I pots tria, vaca o Ricky. Tria. Hombre. Vaca o Ricky? Ricky, que es nombre de chico, me encanta mucho más. Claro, Ricky. El cantante más místico es Ricky Martin y el más sufridor es Ricky Martyr. Mira, me ha hecho gracia, pero si es de Ricky Martin me gusta. Ah, dic, pero te agrada Ricky. Ricky Martin. De Ricky. De Ricky. Y Ricky Martyr de Martyr. Clar, sí, és sí. És que a mi me hacen reír los moracos, de verdad. Sí, t'han vist avui això. Bueno, però està molt bé. Jo crec que aquest joc de paraules està molt bé. Bueno, és la teva setmana, Pericles, perquè ahir, entre total. La visita de la Brigitte de l'Amour... Oh, i todavía avui, me acuerdo. És que, clar, és que... Bueno, si voleu, entreu al nostre Instagram, arroba sí. Vaparioficial. Allà hi ha el moment en què Pericles es troba la Brigitte de l'Amour dins aquest estudi. Es sorpresa en directo. Qué maravilla. Nunca había habido tanto talento en este estudio. Mira. Nunca en la historia. A cop de bombo, Coldplay, la més nova. Això es diu We Pray. Al matí, la mare que el va parir. Bon dia a tothom. De 6 a 12 comença el dia amb el programa d'humor per excel·lència. Al matí, la mare que el va parir. Només a Flashback. And so we pray. That I do my best, pray that I can lift up, pray my brother is blessed, praying for enough,

sala, mi invitada. El tema es que tú modeles sin nada. Nuestro location no lo tiene Google Maps. Fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pubs. Let's talk, more fuck. A esa nalga make them clap. Volvamos a chingar, después del nap. La partí, como esta pista de Bizarrap. It's a rap, yeah. Alcohol y molly en el DNA, ya no frena. Cuando me termina mi Selena, cómo se menea. Condena, brinca morena. Quiero que me eche entre na. Estoy pa' ti, pide nada más. Lo que te tira no está en na. No está en na. Vi hello, fue con la historia que subiste a tu close. Vi que estabas sola y que querías bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Hello. El despertador de Catalunya amb Carles Pérez. Buenas, somos seis, imposible, chicos. Está lleno. No, en serio, que venimos de Barcelona. Venga, va. Et juro que avui no m'esperava trobar-te en un bar a Malassanya, veure't ballar i no poder deixar de mirar-te. I et quedes mirant-me i rius, joder, com pots ser tan guapa. I t'acostes més i em dius jo soy Paula. I aquí estàs tu. I aquí estàs tu. I sé que ets tu. Para darle la vuelta al destino. I m'encantes i no sé com dir-t'ho. I aquí estàs tu. I sé que ets tu. Hola, què tal? Bon dia, com esteu? Aquí Joan Dausà. Res, volia enviar una abraçada molt forta al Carles Pérez i a tot l'equip del Matí la Mare que el va parir, als oients, a Flashback. Res, que tingueu un dia de puta mare i fins aviat. Ens veiem, Joan Dausà, moltes, moltes gràcies. Una abraçada a tu també, és un dels grans. No només com a cantant, que ja ho veieu, sinó que com a persona és un 10. I a més ho està petant. Sí, senyor! Aquesta cançó amb la Paula Cubs es diu Octubre del 24. Cada dia, Flashback, al matí la mare que el va parir. El despertador de Catalunya. Amb Carles Pérez. I amb la Verònica, que em fa 41 avui. Verònica, bon dia. Hola, bon dia. No sé si els fas avui o els has fet ja. No, ja lo he hecho. Vale, vale, vale. Quan els, quin dia els vas fer, Verònica? El 14. Molt bé. Mira, l'Eloi celebra que porteu 10 anys junts i 20, que fa que us coneixeu, diu que formeu una família meravellosa amb el Didac, que el dia 3 d'octubre farà un anyet. I em diuen que tu ets de Sevilla, no? De dos germanes. Sí.

roto es mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos. Sebastián i altre Tacones Rojos a Flashback. El matí. I la mare que el va parir. Música i humor per treure't del llet. A la Renfe sempre le falla algo. A la edat media s'anava millor en carro. Soc a l'andana, mama de paciència. I Twitter diu que no hi ha cap incidència. Una catenària cau cada dimarts. Una ja avisada cada 3 dies. I la Renfe no informa, no contesta. És caprichosa, dient les incidències. Arribo 2 hores tard. Els de l'oficina ja estan dinant. Al final amb cotxes de llestes, jugant amb la nostra paciència. Renfe, molesta. Avaria diària. A la Renfe sempre le falla algo. A la edat media s'anava millor en carro. Soc a l'andana, mama de paciència. I Twitter diu que no hi ha cap incidència. Una catenària cau cada dimarts. Una ja avisada cada 3 dies. I la Renfe no informa, no contesta. És caprichosa, dient les incidències. Al matí, la mare que el va parir. El programa d'humor que et desperta cada dia. Va, i ara, si voleu descobrir les propostes musicals més innovadores del país, el 27 i 28 de setembre les trobareu al Can Reón Festival, amb la Clara Peia, l'Aleix Tobias amb el seu nou projecte d'intel·ligència orgànica, Vino també, Grego Tecno i Jero Castellà. I a més, gaudeix de la millor dansa contemporània internacional, instal·lacions d'art, tas de vins i moltes més activitats, tot plegat en un entorn que us ha de dir espectacular, brutal, a la Masia Can Reón de Tiana, envoltada de vinyes i amb vistes al mar. Recorda, 27 i 28 de setembre d'aquest mes, torna al Festival de la Innovació. Torna al Can Reón Festival. Entrades disponibles a www.canreón.com. Canreón.com i també a Ticketmaster. Però nosaltres al matí, la mare que el va parir, us la regalem directament a través del WhatsApp 628-414-029. Què ens ha de dir la gent, Clara? Doncs ens ha de dir perquè tenen ganes de venir al festival. Molt bé, digueu-nos-ho al 628-414-029 i de seguida repartim aquestes entrades. Ara la més nova de Detalles amb Kiara. Aquesta cançó es diu Fa dies. Sona Flashback. Cada dia, quan es fa de dia, al matí la mare que el va parir. Perquè és intel·ligent començar el dia rient. Què esperar per ajuntar Menorca amb Barcelona? Quan tardarà en arribar l'estiu que tant ens dona? Té la galeria cremada de tant a veure fotos nostres. Visca en una via trucada i no ho puc aguantar. Fa dies que et penso, ja fa dies que estem separats. Sou estitu tan lluny, quan tornaré a estar al teu costat. Fa dies que et penso, ja fa dies que em dones pel cap. Només tinc ulls per tu i papallones d'enamorat. Perquè saps que fa dies, ja fa masses dies. Fa dies que estic esperant. Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies. I jo tot recordo fent-me petons a sota l'aigua. I deies que sempre i per sempre aquella cançó jo recordava. I jo et deia Kiki, do you love me? No m'oblidis, sempre tornaré per tu. I jo, baby, no te preocupis, jo t'esperes a illa on fa dies que et penso. Agafa un avió cap a casa, tu tot sol. Ja l'estic fred i sé que queda poc. Porto comptant dies des de l'últim cop. No puc evitar, se'm va l'acostum d'enamorar-me cada estiu d'un català com tu. Ei, pujo per Sant Joan, que que saps que fa dies, ja fa masses dies, fa dies que estic esperant. Perquè saps que fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, fa dies, m'estic planejant. Fa dies amb la menorquina Kiara, aquesta cançó és dels Tallets. 11:53, hem de regalar entrades pel... entrades. De fet, és un abonament doble per anar al Can Rion Festival de Tiana. I li regalarem... Tenim nom o només tenim nota de veu? Sí, sí, tenim nom. Molt bé, com es diu? És l'Olga Marquès. L'Olga, que ens ha enviat aquesta nota de veu. Em dic Olga Marquès i m'agradaria molt anar al Festival de Can Rion perquè he sentit que el Lorenzo Lamas, que és el net de l'Àngela Channing, ja ho sabeu, sí, claro, va comprar unes vinyes aquí a Tiana. Fantàstic. I m'agradaria saber, m'agradaria veure si ve al festival, que segur que ve, perquè clar, és molt canyero. Moltes gràcies. Gràcies. O sigui, per veure si hi ha el Lorenzo Lamas. Lorenzo Lamas, el rei de les cambres. Lorenzo Lamas. Este está vivo aún, ¿eh? Pues sí. Iba a buscarlo porque era muy guapo, pero claro, los años 80. Claro, es que imagina't. Voy a ver cómo está Lorenzo. Va sortir a Gris, no sé si us en recordeu, sí. Quan, a Gris, quan la Cindy, per fer gelos al Deni, se'n va amb un, no, amb un noi que fa esport, que, ostres, que està sempre a la pista pringado, de l'atisme. Sí. Era Lorenzo Lamas, era? Lorenzo, sí, sí, Lamas, era Lorenzo Lamas. Lamas o Lamas? És muy de Pasión de Gavilanes, este chico. Sí, exacte, és aquest de perfil. Sí, sí, sí. Sí, sí. Molt bé, doncs, per tant, s'emporta les entrades al Can Rion. L'Olga. Olga, demà, bé, Olga. Per cert, estigueu atents. Més abonaments dobles pel Can Rion Festival. Give me your, give me your, give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone. You're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Cacao. Suau, suau, seguim el tumbau. Chiringuito, chiringuito, abanico, abanico. Parabra, parabra, papa. La Marina está morena. Afantina fa una trena. Lo rompe, lo rompe, un trenca. Lo rompe, lo rompe, un trenca. Ya está malena. Sembla l'aigua una sirena. Monta tota l'aftera la que li van darrere. S'imagina, em fan la peli. El passin suau, la crema, el cos amb una ficció. Cultruretes i la crema, sortim al balcó. M'estic enamorant i li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena, el pentina fa una trena. Marina està morena, no se m'ha acut millor manera d'acabar el matí. La mare que el va parir d'avui dimecres. Ah, per cert, teniu tots els millors moments del programa penjats a la web i a l'app de Ràdio Flashback. Dit això, nosaltres, bye bye, hasta otro ratito. Ciao, ciao, demà serem dijous, dijous de rajòmetre, per tant, esmoleu les rajades. Fins demà, Dalmau, que vagi bé. Fins demà. I gràcies pels entrepans que ens has ofert avui. Bravo. Home. Com a compensació del teu aniversari, que ahir no vas portar res, està molt bé. Correcte, molt bé. És que no, no sé fer truites ni roquetes d'aprendre, com tu. Saps pagar, que és l'important. Sí, adéu, Casanovas, fins demà. Adéu. Adéu, Clara Bosch. Adéu. Us ha barrat en Carles Pérez demà més a partir de les 6 del matí. Recordeu que... Sou tots molt macos! Adéu-siau! Flashback. Són les 12. 3, 2, 1. Estamos a rular y empezó el verano. ¡Fuego! ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando esta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarás bailando hasta conmigo, no como amigos. Ey, ¿qué hubiera sido ahí si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. Como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Ey, ¿cómo? Seguramente estaría bailando hasta conmigo, no como amigos. Yeah.

106.1. Cinzano presenta el vermut de Llucià Ferrer. Aquesta setmana, des del Mercat del Ninot de Barcelona, i aprofitarem per obrir el taló de la nova temporada teatral amb convidats que estan d'estrena. Ens acompanyarà Diana Roig, actriu i cantant de musicals que presenta al TNC Ànima. Vindrà molt ben acompanyada. I els actors Octavi Pujades i Anna Senan, que són parella de ficció i ara també ho seran a la vida real. Els felicitarem mentre ens comenten les anècdotes de l'obra que protagonitzen. M'entens o t'ho explico? Cada dissabte de 12 a 2, el vermut de Llucià Ferrer. Amb la col·laboració de Cinzano, Frit Ravi, Catani Escudier, La Espanyola, Fontvella i Can Duran. Però encara no t'has assabentat de l'ofertassa de Gestel? Ara amb Gestel t'emportes un Smart TV gratis. Sí, sí, tal com ho sents. Gratis. Amb fibra d'un giga i mòbil. Afanya't, que s'acaben. Són els últims dies. Truca ja al 1510 i estrena un Smart TV gratis. Vinga, truca ja al 1510. Dilluns ulleres, dimarts ulleres, dimecres ulleres i així tota la setmana. Vols acabar amb aquesta rutina? M'encantaria! Doncs aprofita ara perquè a Clínica Baviera l'operació de miopia, hipermetropia o astigmatisme costa només 930 euros. I a més, la primera consulta és gratis. Ara mateix demano cita al 900-180-100 o a clinicabaviera.com. Si tens entre 18 i 30 anys, aquest missatge és per tu. Cultura Jove. La plataforma cultural amb preus exclusius pels joves que ara amplia la seva oferta a teatre, dansa, circ, música, festis... Si ets més gran, ho sentim. Aquí no n'hi ha prou amb ser jove d'esperit. Per gaudir del que t'agrada i divertir-te de veritat, registra't ja a culturajove.cat, la plataforma que t'aprova a la cultura. Generalitat de Catalunya. Ballarem. Coneixes Pali 13? El músic i productor Pali 13 de Reus s'ha forjat talonejant els grups més potents de la música catalana. Després de les bones sensacions que va deixar el seu primer single, Noia Catalana, ara ens presenta la seva darrera composició, Ets un caramelito. Bali 13 i el seu nou èxit, Ets un caramelito. Una cançó que no deixarà indiferent. Ja disponible a les plataformes. Amb el suport del Departament de Cultura. Escolta, i tenint la casa del poble buida, et quedes tranquil deixant-la? Sí. Però si no m'has deixat acabar. Ja. La superseguretat que li dona a casa teva Movistar Prosegur Alarmes també te la dona a tu, que està connectada amb la policia 24 hores i reacciona en menys de 20 segons. Ara instal·lació gratuïta. Truca al 900-351-351. Tecnologia per protegir millor. Elèctric. Híbrid endollable. Elèctric. Híbrid endollable. Híbrid endollable. Elèctric. Vinga, elèctric i híbrid endollable. Molt bé, tipus directe. Si et canvies a línia directa amb el teu cotxe elèctric o híbrid endollable, t'abaixem el preu de l'assegurança. Sí o sí. Truca. O vine directe. Truca. O vine directe. Truca. Vinga, deixa-ho estar, que s'acaba la falca. D'acord. Truca al 917-700-700 o vine directe a líniadirecta.com. Sea Otter Europe torna del 20 al 22 de setembre a Girona. La nova edició d'un dels festivals de ciclisme més potents d'Europa amb un programa molt complet. Amb proves pel públic, zona expo, circuits demo i test de bicicletes. Mobilitat, food trucks, música. Visita Sea Otter Europe i descobreix les darreres innovacions. Vols estudiar un grau universitari amb visió internacional i al 100% en anglès? Amb el nou grau en Global Studies de la UBIC analitzaràs reptes globals com la desigualtat econòmica, el canvi climàtic o els conflictes bèl·lics i treballaràs per trobar solucions que ens faran avançar com a societat. Parlem del teu futur. Escriu-nos a ubic.cat/academ. Degoll de Gom celebra 50 anys i s'acomiada dels escenaris amb el retorn de Maricel, el musical que ha fet història a Catalunya. L'última oportunitat per fer un viatge que recordaràs per sempre. Maricel, a partir de setembre al Teatre Victòria. Per què has de triar entre un cotxe que et faciliti la rutina amb un confort de primera i un altre que sigui cool? Si ho pots triar tot per menys? Tan sols aquest mes, a Fiat et dupliquem el pla Moves. Gaudeix de 4.500 euros de descompte sobre el preu de venda al públic recomanat per la compra del teu nou Fiat 500 elèctric. Consulta les condicions al teu concessionari. La Copa Amèrica de Vela és l'esdeveniment mundial més important del món nàutic. Barcelona acull aquesta competició tan prestigiosa amb l'orgull de fer història amb la primera regata femenina de la Copa Amèrica. Puig Women's America's Cup del 5 al 13 d'octubre. 12 països competiran per aixecar la Copa de guanyadores. L'emoció està assegurada també amb el retorn de l'edició jove Unicredit Youth America's Cup. El 17 de setembre s'inicia les sèries de qualificació i el 26 de setembre la final. No t'ho perdis! Només èxits! No vull vol sopra, jo vull jubilar-me. ja vull que soni la flauta. Jo vull fer cançons, vull emocionar-me, jo vull jubilar-me. I mira, sembla que sona la flauta. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe les... Estàvem esperant, però... Com que trigaves molt, vam començar el programa sense tu. Ara ho pots recuperar? El podcast de flashback.cat. Perdón, Kiker. Hola, ¿cómo va? Soy Serrat. Hola, soy Shakira. ¡Shakira! Hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú. A ti te queda grande y por eso estás con una igualita que tú. Oh, oh. Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Vente en mí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en hacienda. Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. Me caso, cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Baja acelerado, dale despacio. Ah, mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú. Pa' tipo como tú. A ti te queda grande y por eso es... És el Grammy llatí del passat 23 a la millor cançó, Bizarrap, sessió 53 amb Shakira, i ara el debut des de Terrassa de Roger Torné a Flashback. Això es diu aquest estiu a Flashback. La Xènia ja fa mesos que prepara la maleta, tenment més de 1000 viatges, i és que no pot parar quieta. El dia d'aquí la Clàudia faran plans de parelleta. Ella vol el sol de platja, però ell prefereix l'ombreta. I jo encara no sé què faré aquest estiu. Suposo que buscaré algun concert per fer en viu, i espero trobar-te tu entre el públic actiu. I quan se'ns creuin les mirades, al moment podré cantar-te que aquest estiu vull estar amb tu. M'és igual si aquí o a Xina. Aquest estiu vull estar amb tu. I si pot ser tota la vida. Aquest estiu vull estar amb tu. Per curar-me les ferides, millor que aigua salada. Veure't a casa amb piscina. Si estic amb tu, si estic amb tu, si estic amb tu, aquest estiu vull estar amb tu. I el Gerard no té diners ni per comprar-se una xancleta. Diu que aquest estiu el passarà a la Barceloneta. L'Anna buscarà una festa a jornada completa. Anirà a tots els festivals, veurà els tiets i la Julieta. I els demés s'escamparan pels racons d'aquest planeta. Que si l'un se'n va a Tailàndia, que si l'altre se'n va a Creta. Faran fotos de paisatges, anant de caleta en caleta. Algun se'n va a la muntanya a fer rutes en bicicleta. I jo encara no sé què faré aquest estiu. Suposo que buscaré algun concert per fer en viu. I espero trobar-te tu entre el públic actiu. I quan se'ns creuin les mirades, al moment podré cantar-te que aquest estiu vull estar amb tu. M'és igual si aquí o a Xina. Aquest estiu vull estar amb tu. I si pot ser tota la vida. Aquest estiu vull estar amb tu. Per curar-me les ferides, millor que aigua salada és veure't a tu tots els dies. Aquest estiu vull estar amb tu. No m'espanta la rutina. Aquest estiu vull estar amb tu. Ets la millor companyia. Aquest estiu vull estar amb tu. No em cal anar a les Filipines, ni un pis a la platja, ni tenir casa amb piscina. Si estic amb tu. All the hits. L'escoltes a Flashback. We go together better than birds of a feather. You and me, we change the weather. Yeah, I'm feeling heat in December when you found me. I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Say the word and I'll go anywhere blindly. I'm a sucker for you. Yeah. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. About you. About you. About you. And you're making my typical me break my typical rules. It's true. I'm a sucker for you. I know that this could hurt. that this could feel like that, but I just can't stop. Then my defenses drop. I know that I was born to kill any angel on my windowsill, but it's so dark inside. I throw the windows wide. I know, la la la. Like I'm Falling in Love. És una de les dues cançons al costat de We Pray que coneixem del que ben aviat serà el nou àlbum de la banda de Chris Martin, de nou assaborint l'èxit Coldplay a Flashback. I ara, Cyril revisant la històrica dels anys 70, Stumbling In. braces or any job, any broke ass car, and that's just your call art. Fuck you, any friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. I swear I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you saw shit. Now you're texting all my friends, asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through, so let me spell it out. Take it. Told everyone I'm a bitch, so I became it. Always had to put yourself above. Aquí se queda la policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar. No, díselo, que esta fiesta no acabó. Dame dos, bien de ron, y salimos al balcón a gritar que la vida es para disfrutar, que nos sobran ganas de amar. La vecina empieza a picar, que quiere subirse a bailar. Noche ochentera, toda la noche entera. Hay una cola que tela, pero ven con quien quieras. Noche ochentera, toda la noche entera. Cógeme la cartera, que bailamos la lenta tú y yo. La noche entera, era, como una noche ochentera. Era, la, la, la noche entera. Era, como una noche ochentera. Era, Aleshores ja era una reconeguda compositora. Aquesta cançó, però, la va portar a l'èxit com a intèrpret. Festival de Benidorm de fa un parell de temporades. Noche entera, Vico, a Flashback. Són dos quarts i mig d'una del migdia. El Bar de Barça de Flashback torna amb un nou partit de Champions. Després de la Lliga, primera jornada a Europa pels culers, Mònaco-Barça, i el podràs viure en directe al canal oficial de Twitch de Flashback, twitch.tv/flashbackoficial. Amb el Jordi Plans, el Marc Frigola i tota la colla, va de Barça Flashback, a través de Twitch l'estrena aquest dijous a les 9 del vespre del Barça a la Champions, Mònaco-Barça. Va de Barça amb el patrocini d'Assistència Sanitària i Estrella d'AM. Demà, a partir de les 9 de la nit, al canal de Twitch de Flashback. Stargazing sona des de Flashback el debut de Miles Smith. I a punt Rihanna. I stood still, just like a photograph you made me feel. Like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh. They say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. I can't help but feel so lost. I wanna give you all I've got. Oh, they say you know it when you know it, and I know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go. muchos que igual debería descansar. Y queda y se sabes que feo cuanto te está tanca. Que hoy no es disarte, que no sabes ni en quién día estás. No me rayes, no me rayes. Porte un mal de cap que no me la cabe. Ahora ya timpan vos a mones braves. No n'he de diner que m'anem de cales. No me rayes, no me rayes. Aniré avisant vos cada 4 hores. Ja m'he oblidat, em van a matar. Quina tampoc aniràs a copar, sorry. Estic fent tot per mi. Ha estat un any molt dur. Per fi ho he aconseguit. Jo ja no pense, jo ja no pense, jo ja no pense en tu. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Encara no acaba. Em piten les orelles, sento flautes. T'has enterat, ja han arribat les males llengües. Però els mirants amaven del matí a la nit, del matí a la nit. Reteu me'n rodava del matí a la nit, del matí a la nit. Estic fent tot per mi. Ha estat un any. Jo ja no penso, jo ja no penso, jo ja no penso en tu. I no em busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. No me rayes, no me rayes. Busqueu que jo no estic, ja dormiré quan s'acabe l'estiu. Tot i que tenim el temps capficat en fer-nos creure que l'estiu ja s'ha acabat, aquí els tenim amb ells. La Fúmiga, Figa Flaues. Ja dormiré, per cert, les dues bandes en directe el dia 2 d'octubre a l'anual Flashback. Entrades a flashback.cat. T'hi esperem. I molt aviat, Miqui Núñez més a prop que mai en una nova edició de l'Intimate Flashback a la Casa Seat. Serà el dimecres vinent, dia 25. Entrevista a càrrec del Marc Frigola i la Mariona Còrdova del Backstage. I després de l'entrevista, Miqui Núñez tocarà algun dels seus èxits en directe. Intimate Flashback, 25 de setembre, Casa Seat amb Miqui Núñez. Les invitacions les trobaràs a flashback.cat. Amb Miqui Núñez. Comencen les sessions de l'Intimate Flashback el dimecres vinent a Casa Seat, a Barcelona. Teddy Swims. Flashback. És el seu primer èxit de Flashback, Lose Control. Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I want that real full moon black magic and it takes two. Problematic. Problem is when I'm with you, I'm an addict. the forest through the trees. Got me down on my knees, darling, please. Oh, I'm losing control when you're not next to me. I'm falling apart right in front of you. Can't you see? I lose control when you're not here with me. Yeah, you're breaking my heart, baby. You make a mess of me. Another flashback. Flashback. It's an exit. This is Flashback. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before, but we'll do it tonight. Yeah, that fro black boy with the gold teeth. Your dark skin looking at me like you know me. I wonder if you got the G or the B. Let me find out and see you coming over to me, yeah. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. I'm no forgiving, love away, but I want someone to love me. I need someone to need me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Look, you know it's hard to define in these times, but I got nothing but love on my mind. I need a baby while I'm in my prime. Need an adversary to my down and weary. Like, tell me that's life when I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing cause I'm not wanting anything. But you're loving your body and a little bit of your brain. These days are way too lonely. I'm missing out, I know. These days are way too alone. And I'm not forgiving, love away, but I want someone to love me. I need someone who needs me. Cause it don't feel right when it's late at night and it's just me and my dreams. So I want someone to love. That's what I fucking want. Flashback. No Med Exit. Hi, this is Dua Lipa and this is my song Houdini. Or I go Houdini. Listen to it right now on Flashback. I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go Houdini. I come and I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. Catch me or I go Houdini. Time is passing like a solar eclipse.